Yok yok. Nasıl? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sadece ben okuyayım. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedik. Yani karara gene vardı. Yine aynı. Zemine ulaştı. Hayya alessalati, hayya Oh. hocam böyle şeyler duyuyoruz. Ya bu teşvik ya camide. İnsanın sesi ince olabilir. Çok da ince olabilir. Ama birazcık oturaklı hitap edecek ya. Mesela B dediğimiz zaman arkasındaki B'nin hemen dışında B değdirdiğimiz B onun dışındaki yer C. Boğaz boşluğu. Yani herhangi bir yere dokunmadan A diye bir ses çıkıyor. Allahümme en, Allahümme en, en dediğimiz zaman da cevften çıkmış öyle hemsemiz. Boşluktan. Ente diye dokunacak. Vel ik, vel ikra, vel ikra. Hep böyle çıkıyor. Ve dolayısıyla cevften çıkmış oluyor. Ama vel ikra dediğimiz zaman kelif kendini bakacak. Getir mikrofonu tut. Ya Allahu Ekber'dir ya da Allahu Ekber'dir mesela. Ama öyle bir yakıştırıyoruz ki hocalar o şeyden tohumdan bir şey yapmayla ilgili. O ikisinin arası bir sesle çıkıyor. Ne E çıkıyor ne A çıkıyor. Hocam Elif ince lan o da kanları ödüğü için şey mi yapıyoruz? E ile A arasında mı diyoruz? Allah başlıyor. Allah başlıyor. Çok kere. Allah kadiye basmaz. Kadiye olsa illa okumamız lazım. Öyle. Özür dilerim. Allah razı olsun. Onun için. Eyle arasında mı okuyacağız? Eyle arasında. Alâ Rasûlina. Dedikten sonra beti tabii var. Salak geçmemiz lazım. Biraz uzatıyoruz ama çok fazla salak. Ala Rasulina salat. Şanuhullahu ekber. Hep rasta vurgu yapacağız. Şanuhullahu ekber. Duaya başlamadan evvel hani hadis-i şerifte geçen Subhan Rabbiyel Aliyyil A'lel Vahhab. Yani duanın başında bunu okuyun diyor ya Peygamberimiz. Onu tercih ediyorum. Sünnet olmalı. Ama Esenna yerine. Evet. O bile duaya daha yakışır.